Розділ 44. «Ой, ковалю, ковалику, підкуй ме підківки, бо я тепер зачинаю ходити до дівки». З її пісень. То не дурний вигадав. Біда біду перебуде, одна мене 10 буде. Внук мій Дмитро, Іванів син, багато нам крові попсував. Такий природився, як його дід був, опришок. Учитися в школі не хотів, по 2 роки сидів в одному класі. А як щось витворити, то він там перший. Уже мав іспити здавати за 7-й клас. Але щось йому стріло в голову, кинув книжки в бур'яни, що за хатою, а сам десь пропав на ціле літо. Тато за ним шукав по всіх селах, навіть до міліції ходив. А він утік у гори, знайшов діда-пастуха і пас з ним вівці на полонині. З гір возили шофери дерево, та й доказали Іванові, що в Синичниках якийсь дуже молоденький хлопець забігає до завідувачки клубом. У неділю поїхав мій син у гори, щоб потрапити на вечір до клубу, та й на музиці зловити Дмитра. Іван на поріг клубу, а завідуюча сховала сина від батька на сцену. Здогадалася, що його тато. Дмитро ціле літо парубочив. Вівці лишав з дідом на полонині, а сам на ніч ішов до дівчини. Восени приїхав він з гір, але не додому, до мого брата в сусіднє село. Боявся, що тато йому добру пайку дасть. Заробив собі за літо кептар гуцульський. Тепер мода на старі кожухи, кептарі, петики, сардаки, сорочку вишивану. Сів вуйка черевики підбивати. А з села потелефонували Іванові до сільради. Він тепер там чергує, що син знайшовся. Іван узяв у колгоспі машину та й поїхав по сина, аби той не втік нікуди. Привіз опришка додому, правда, не бив. Але говорив з ним довго і все питав. «Чого ти, Дмитре, такий? Який тату?» «Та не такий, як людські діти, не вчишся. Я не можу довго сидіти на одному місці, я волі хочу». «А вівці пасти, то воля?» «Вівці пасти файно. Я собі там сопілку зробив». «Та я за тобою, як дурний, у гори їхав, а ти мені тут про сопілку загинаєш?» «Я видів вас у Синичниках у клубі. Я за кулісами стояв. Що ти думаєш далі робити?» «Поїду вчитися. Учися, або я тебе вб'ю». Поїхав аж у Торес, у ремісниче училище. Вчився вугілля добувати. Одного разу йшов з хлопцями до училища, а з вікна дим клубами. Він кинув книжки, вивалив вікно, удерся до чужої квартири, а там усе горить. Жінка забилася в кут і зі страху не дитину рятує, а себе малою дитиною від вогню загородила. Дмитро вирвав з її рук дитину, виніс на двір, а тоді виволік з квартири жінку. Мундир на ньому весь обгорів. Сам він так попікся, що лежав у лікарні. Його нагородили грамотою і дуже хваливи на зборах за сміливий вчинок. За ним там і добро, і лихо ходило. Виписався з лікарні, йшов ввечері містом, а до нього підійшов якийсь п'янюга і «дай на півлітру». А він йому сказав тепле слово, аби йшов собі заробити. Цей чимсь ударив Дмитра по голові, і Дмитро дістав струс мозку. Його довго не брали до армії через травму голови. Вже і в шахту не міг лізти, бо світ крутився. Вернувся він додому і пішов до міста грати в ресторані на бубні, на сопілці. Іван подивився на синову роботу і сказав: «Сину, то не хліб. Треба ще якесь ремесло мати в руках. Нині вчені світом керують, а дурню кулаки трублять». Але де він хоче слухати? Обізнався з міськими парубками. Треба їм було бубністого, підмовили Дмитра. Ходив по весіллях з ними грати. Пив, їв, зробився як грім здоровий. Іван каже: «Аби йшов на тракториста вчитися, бо тепер механізатор у колгоспі добре заробляє». А він не хоче. Грав у Заречанці, а там якась Надя друщила на весіллі молодої. Кинула на Дмитра оком, завела до комори, пригостила його там, а пізніше приїжджала до нас, аби Дмитро женився. Мій син Іван м'якосердний, Гадав, що Дмитро вже щось звоював. Їдемо туди. Та Надя вже не молода літами. Але що робити? Пішов Іван до наданих сусідів випитувати, що то за Надя і з якої родини вона. Бо треба Дмитра женити, хоч він і слухати того не хоче. Каже, нічого я з Надею не мав і не маю. Чіпляється до мене. Мав, не мав, але дівка просто так не буде за хлопцем бігати. Каже Іванів знайомий. Ей, чоловіче, шкода хлопцеві світ в'язати з Надею. То така Надя, що вже не з одним чоловіком жила в місті. Але він її покинув. Патентова курва. Вона вже не одного хлопця пробувала зловити, але то були старші та й вміли вислизнути від неї. Вже більше наш Дмитро не грав у тому ресторані, але й до колгоспу не хотів іти. Завербувався і поїхав туди, де бам будують. Добре там працював, добре заробляв. Кустину мені прислав і мамі дарунок. Ми щодня дивилися телевізор, чи його не покажуть нам. Але не бачили нашого Дмитра. Певне, там є кращі, та їх показують по телевізору. Побув трохи в Сибіру і написав додому, що дівчину Христину знайшов і хотів би з нею женитися. Галина в листі питає його, напиши, чи хлопців з 10 балів перед тобою, чи ні? Дмитро відписує сестрі, ще ніхто мою Христину в зубах не тримав. Пишемо йому, аби привіз показати, коли хоче з нею женитися. Але дівчина не хоче до нас їхати. Вона з Поділля, і коли їхали у відпустку, то вона поїхала до свого села, а наш Дмитро прибув на Лужок. Але гадаєте, що він тут відпочивав? Запалився йому хвіст женитися і пішов родичів у старости кликати. Коли так, то збираємося і ми дівчину сватати. Колись свати сватів знали до третього коліна, а тепер купуєш кота в мішку, бо ніхто нікого не знає, лишень молоді знаються. Хвилюємося. Не бачили подільського звичаю. Ой, кобито, заспівати, ой, кобито, знати, бо то чужа сторононька, будуться сміяти. Та сіли ми на автобус, переїхали Дністер, а далі і село показалося. Засватали ми Христину, було весілля, а восени – гоп та Ністра, чи далеко ще до міста. Забрали нашого Дмитра до армії. Добре, що тепер недовго служать, 2 роки, бо гірко було б їй дочекатися чоловіка з армії. Але нічого, дочекалася і живуть. Та Дмитро тепер каже, що міг би він і генералову дочку посватати. А Христина що, проста? Що та молодь теперішня собі думає? Ні людей, ні Бога не боїться.